porzucić wszystko, to wszystko odzyskać. Tak uczą stare księgi. PS. Zaprasza AS. Thank you. To była wyprawa po starsze nagrania, czy też do świata starszych nagrań Nuna, ale nie można powiedzieć, żeby to były nagrania, w których słychać przeszłość. One cały czas, pomimo różnego wieku, brzmią niezwykle świeżo, a na pewno bardzo charakterystycznie dla tego autora, co oczywiście zawsze cieszy. Wspomniałam Adama Struga, no więc muszę iść tym tropem. Adam Strug na najnowszej płycie Nuna pojawia się w utworze Droga. Niebo i piekło w tle. biorę ciebie, zabierzesz mnie. Ucieka, biegnę przez chmury, droga daleka, droga donikąd droga, nie ma tu diabła i nie ma Boga. Ten fortepian, który w drodze słychać i który pozostaje w moich przynajmniej uszach po zakończeniu tego utworu i to skojarzenie cały czas bardzo silne w mojej głowie, nie mogę się powstrzymać. Oto ono. Thank you. Dokładnie, Radiohead i Daydreaming. To jest oczywiście skojarzenie, a nie żadna sugestia. I skoro mieliśmy Daydreaming od zespołu Radiohead, to wróćmy do świata Mouse on Mars, bo na ich płycie możemy znaleźć utwór zatytułowany Daylight. I ponownie pojawiają się w tej piosence, bo tak chyba mogę powiedzieć, goście Eric Clarke i Zack Condon. Thank you.

Najpierw Mouse on Mars, utwór Daylight z ich najnowszej płyty, a potem, skoro wspominałam Justina Vernona, to Justin Vernon jako Bon Iver na naszej antenie się pojawił. To idźmy dalej w te dziwne dźwięki i niepojęte czyny. To oczywiście tytuł jednej z płyt wydanych przez Mikołaja Bugajaka, no ale myślę, że też piękne zdanie opisujące działania wielu artystów. Thank you. ten szaleniec, który przed chwilą skończył grać, taki boży szaleniec, to Cosmo Sheldrake, chłopak, który kilka lat temu zadebiutował epką wzbudzającą wielki entuzjazm wśród fanów muzyki. Multiinstrumentalista i człowiek o nieograniczonej wyobraźni, ale myślę, że sukces pierwszych nagrań spowodował, że dosyć długo zbierał się, czy też bardzo długo pracował nad swoim debiutanckim albumem, ponad 3 lata, ale w końcu ten debiutancki album Cosmo Sheldrake'a jest i gorąco, bardzo gorąco go polecam. A teraz grupa, teraz duet, który wystąpi w naszym trójkowym studiu już w najbliższy wtorek, ale my wszyscy posłuchamy tego koncertu podczas retransmisji w najbliższą środę po godzinie 20:00. Grand Brothers. Mówiłam już kilka razy o tym, że to połączenie dwóch różnych żywiołów. Zresztą to połączenie nie nastąpiło wczoraj, ale jest już udokumentowane na płytach, w związku z tym warto do Grand Brothers w tej wersji płytowej zaglądać. Myślę, że to może być bardzo ciekawy występ. Na pewno jest wstępem, rozgrzewką przed festiwalem Tauron Nowa Muzyka Katowice. W ten sposób festiwalowy sezon letnich festiwali muzycznych zapowiadamy na naszej antenie i bardzo się z tej zapowiedzi cieszę. Przed tygodniem na zakończenie pojawił się nowy utwór Kamasiego Washingtona, Pięść Gniewu, ale jak już wspominałam, jak fani tego artysty wiedzą, pojawiły się dwa nowe utwory jako zapowiedź większej całości. A zatem dzisiaj na zakończenie ten drugi, The Space Traveler's Lullaby, a zatem kołysanka dedykowana tym wszystkim, którzy śmiało podróżują w przestrzeni. Bardzo dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Szydłowska. Aha! Na stronie polskieradio.pl/trójka można znaleźć w zakładce audycję dwie litery PS i to tam wpisałam wszystkie tytuły i wszystkich wykonawców. Także oczywiście na profilu na Facebooku, gdzie PS gra, można tę listę znaleźć. No to teraz już bardzo dziękuję. Dobranoc i do usłyszenia. Thank you.